प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दो बातें आई है बहनों माताओं के लिए तीन दिन अपना अलग रहना चाहिए, कपड़ा भी अलग रखे, रामायण की पुस्तक भी अलग रखे, गीता की पुस्तक भी अलग रखे, वो उन दिनों पाठ कर सकते हैं। गीता के विषय में कुछ मतभेद है, रामायण में मतभेद नहीं सुना है। अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, नाम जब तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। शुद्ध अशुद्ध किसी अवस्था में नाम जप करते रहना चाहिए, गीता और रावण पढ़ते रहना चाहिए। अपने विचार व्यवस्था है तो अशुद्ध में पढ़े, अशुद्ध में अपने कपड़े और पुस्तक से अलग रहे, दो ही अलग पुस्तक रहते, अलग ही कपड़े रहे, अलग ही अपना लोटा रहे, उसे पानी दे पीवे और जो समस्त जल है जल उसमें हाथ नहीं लगावे, न रसोई में हाथ लगावे। सत्संग सुनना हो और जो रामायण का पाठ करना हो तो एक तो बैठ जाए अपना अपनी पुस्तक से पाठ एक तरफ करे, एक तरफ रहे एक तरफ, और भगवान का चिंतन करे विशेषता से। सुहागिन बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए इस विषय में, खूब परहेज रखना चाहिए, अलग रहना चाहिए। जहां तक बने पति का मुख देखे और भगवान का चित्र देखे, उन भगवान के चित्र में मुख देखे और आदमी का देखना नहीं चाहिए। सुबह उठते ही तो बिल्कुल दूसरे का नहीं देखना चाहिए, दूसरे का देखने से उस पर असर पड़ता है बालक पर, इस वास्ते एकांत रहना बड़ा अच्छा है। नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरी ज्ञान की बात पूछी है, जब उपदेश दिया जाता है उसमें ये कहा जाता है गुणा गुणेश वर्तनते इंद्रियां इंद्रियात वर्तनते प्रकृति से कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृति गुणों का दर होता है, नान्य गुणे पे करता हम गुणे गुणों में वर्तन है आदि आदि शब्द आए हैं। और उसको स्वयं को अपने सोचना चाहिए। तो उपदेश किसको दिया जाता है? उपदेश खुद को दिया जाए, खुद को आत्मा है खुद, उसको दूसरे देना है। बात क्या है, खूब ध्यान देकर सुने और बात ये समझ में ना आवे तो दोबारा फिर पूछे। अभी अपनी बुद्धि से मैं कहता हूँ और ठीक तरह से विवेचन हो जाएगा ये पता नहीं है। जड़ और चेतन दो तत्व है, ये दोनों को अपरा प्रकृति और परा प्रकृति कहते हैं। दोनों का मालिक परमात्मा है, वो चेतन है, ये याद कर लो। पहले तीन चीज है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक महान चेतन है। जड़ है इसको अपरा प्रकृति कहा है, भूमि नारोग पृथ्वी जल तेरु वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। जीव है ये परा प्रकृति है। उपदेश शब्द दिया जाता है जीव को, इस विषय में समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। आजकल जो प्रचार हो रहा है वो प्रचार में ठीक तरह से समझ में बात नहीं आती है। और कहने में थोड़ा संकोच होता है, इस विषय को ठीक जानने वाले आदमी देखने में बहुत कम आते हैं। वेदांत का प्रचार तो बहुत करते हैं, परंतु इस विषय को ठीक समझने वाला बहुत कम है। तो वे कहते हैं गुणी गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा का कहतापन नहीं है। यह बात सही है, प्रकृति के द्वारा क्रिया होता है, क्रिया इंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती है। गीता में 4-5 ऐसी बातें बताई है ज्ञान मार्ग की। तो ज्ञान मार्ग में जड़ चेतन का विवेक विशेष है, विशेष का जड़ प्रकृति और पुरुष का है, क्षेत्र और क्षेत्र की का है, इन दोनों का विशेषता से कहा है। तो वास्तव में गीता चली है तो ज्ञान योग पर चली है। शरीर बताया और शरीर का शरीर ही बताया। ये हम शरीर में है कि जितने भाई बहन बैठे सब में दो चीज है, एक जड़ चीज है एक चेतन चीज है। जितने विकार होते हैं जड़ में होते हैं, चेतन में विकार नहीं होता है। चेतन सबका निर्विकार है और विकार सब ये सब जड़ में होते हैं, परंतु जड़ के साथ एकता मान करके और जड़ को ही मुख्य मान लिया है। ये है खास बात, जड़ के साथ चेतनता को एक मान करके और चेतन को बिल्कुल भुला दिया है, जड़ को ही पूरा अपना मान लिया है। जड़ को मान करके ही पढ़ाई करते हैं, जड़ को मान करके ही विचार करते हैं और साधन करते हैं, और कहते हैं कि श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, तब इस तत्व का ज्ञान होगा। उसमें 8 अंतरंग साधन बताए हैं, 8 अंतरंग साधन, विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्संपत्ति, मुक्तता, ये है, और एक श्रवण, एक मन, एक निध्यासन, 3 ये है। चौथा है तत्व पदार्थ का संशोधन, तत्व पदार्थ इनका संशोधन करना है। 8 अंतरंग साधन है, और यज्ञ दान तप तीर्थ आदि एक बहिर साधन है। ये आजकल की प्रक्रिया कहता हूं मैं, आजकल की ये प्रक्रिया है, इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में कह दिया कि 8 है, ये अंतरंग साधन है। अब इसमें जितने साधन किए जाते हैं वे साधन वास्तव में स्वरूप का बोध करा दे, ये हमारी धारणा कम है। हमने पढ़ाई इसलिए की है, मैंने भी पढ़ाई इन ग्रंथों की है आसानी तक की, परंतु सही ग्रंथ बहुत कम है। पंडिताई के जोर पर लिखे हुए ग्रंथ है, अनुभवियों के ग्रंथ कम है। जैसे उपनिषद है, जैसे ब्रह्म सूत्र है, गीता जी है, ये ग्रंथ सच्ची बात बताते हैं। और जितने ग्रंथ है उन ग्रंथों में बहुत ग्रंथ पंडिताई के जोर से लिखे हुए हैं। पंडिताई के जोर से पढ़ाई हो जाती है, स्वरूप का बोध नहीं होता। ये मेरी धारणा कहता हूं, आप मेरी बात मान ले, मेरा आग्रह नहीं है। मैं बात मैंने देखी हुई कहता हूं, मैंने पढ़ाई की है, वेदांत की पढ़ाई ज्यादा की है मैंने। मैं कहने में प्रक्रिया आजकल वेदांत की कम कहता हूं, परंतु मैंने पढ़ाई वेदांत की है आचार्य तक की। तो वेदांत की पढ़ाई के विचार करते हुए अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव होना कठिन है। अच्छी स्थिति हो जाती है, परंतु तत्व का अनुभव होना कठिन मालूम देता है, क्योंकि पंडिताई के जोर से लिखे हुए ग्रंथ तत्व बोध कैसे कराएंगे। ये बातें सिखा देंगे, प्रक्रिया सीख लेंगे, परंतु चेतन की प्राप्ति कैसे होगी ये समझ में नहीं आता है। मैं वो प्रक्रिया कम कहता हूँ, व्याख्यान में वो प्रक्रिया नहीं कहता हूँ दादा, जो मैंने पढ़ाई की है। और जितने व्याख्यान दाता जो बात कहते हैं केवल इन ग्रंथों को कहते हैं। दूसरा है जो विचार सागर विचार चंद्रोदय ये पढ़े हुए हैं, और अगर ही पढ़ते हैं तो वृत्ति प्रभाकर पढ़ते हैं, वृत्ति रत्नावली पढ़ते हैं, उसमें वृत्तियों का विवेचन बहुत अच्छा हुआ है। परंतु अच्छा होते हुए भी बोध हो जाए ये मेरा विश्वास नहीं है, मैंने पढ़ा है देखा है। इससे आगाड़ी चलते हैं तो योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ पढ़ करके उसी अनुसार कहते कहते हैं। तो योग वशिष्ठ में जड़ चेतन का विवेचन अच्छा किया है, अच्छा प्रकरण है उसके, वो पूरा पढ़ा हुआ है मेरे, पूरा मैंने पढ़कर देखा है। संस्कृत में योग वशिष्ठ है 32,000 है, गीता जी भागवत है 18,000 और योग वशिष्ठ है 32,000। इतना बड़ा ग्रंथ है, संत श्लोकों में है, उसका ना पढ़ के लोग पढ़ के भाषा का पढ़ते हैं, और भाषा मेरे भी पढ़ा हुआ है, संस्कृत देखा हुआ, संस्कृत सब आनपुरी नहीं पढ़ा हुआ है, संस्कृत देखा हुआ है, विचार सागर पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ लिया है। पर विचार सागर विषय में शेर जी से पूछा था, शेर जी जयदया जी देखो आप माने न माने आपकी मर्जी है, शेर जी को मैं अनुभवी पुरुष मानता हूँ। जयदया जी अनुभवी पुरुष थे, तत्व के जानने वाले, वे कर्मियों को भी जानते थे, भक्तियों को भी जानते थे और ज्ञानियों को भी जानते थे, विशेष जानकार थे, जिनका ये गीता प्रेस खोला हुआ है। गीता प्रेस के मूल में श्री जयदयाल जी एक ही है और उनका ही खोला हुआ है। आजकल गीता के प्रचार भी और तरह हो रहा है, वो भी मेरे को मालूम है, परंतु मूल में शेर जी है। अब वे विचार सागर है तो विचार ज्यादा व्याख्यान दाता देता हूँ, तो विशेष करके योग विशिष्ट पढ़े हुए दे रहे हैं। योग एक विषय ग्रंथ है, मैं और सेवानंद महाराज दोनों ही रहे थे बांकुड़ा, पहले पहले गए गीता भवन में, वहां सत्संग हुआ, फिर बाद उनके साथ ही चले गए बांकुड़ा, शेर जी रहते थे वहां ही हम लोग ठहरे और सत्संग किया। तो सत्संग में शिवानंद महाराज ने पूछा योग वशिष्ठ के विषय में, तो शेर जी ने कहा योग विशिष्ट ग्रंथ है, उसमें केवल ज्ञान का वर्णन है, सौ प्रकरणों में ज्ञान का प्रमुख मुख्य है, और सगुण की बात वे जानते नहीं थे अथवा लिखी नहीं है, सगुणी बात नहीं लिखी, केवल निर्गुण के ज्ञान की बात ही लिखी है। सगुण जी जानते थे नहीं जानते थे तो पता नहीं, शायद वे जानते नहीं थे अथवा लिखी नहीं है, सगुणी बात लिखी नहीं है। गीता का विवेचन आया, गीता भविष्य का वचन किया है, ऐसा विवेचन करेंगे, कालभूषण जी हुए इनका विवेचन आया है, कालभूषण जी कैसे पैदा हुए जिसका विवेचन आया है, योग वंश में खूब विस्तार विवेचन आया है इसका, वो विशेष जानते हैं। तो वो एक पक्ष का ग्रंथ है, ज्ञान पक्ष का ग्रंथ है, केवल एक पक्ष का, भक्ति का नहीं है, कर्मियों का नहीं है, उसमें एक ही पक्ष का ज्ञान है। और विचार सा उसको वो योग वशिष्ठ को पढ़ करके व्याख्यान देते हैं, लोग प्राय करके योग वशिष्ठ का विशेष असर करते हैं, और विचार चंद्र विचार सागर पढ़ते हैं, इससे आज जाते हैं तो वेद पढ़ते हैं वृत्ति रत्नाकर, वृत्ति रत्नावली यही तो है, और ये वृत्ति प्रभाकर है ग्रंथ, अच्छा वृत्ति प्रभाकर है, उनमें वृत्तियों का वर्णन है, उसमें वेदांत के विषय का पंडिताई का वश्य है, पंडिताई का ग्रंथ है ये वास्तव में अनुभव हो जाए तत्व का ये ग्रंथ नहीं है, इस ग्रंथ ये पंडिताई ग्रंथ है। उसमें वर्णन आया है जिसमें योग वशिष्ठ का वर्णन खूब वर्णन आया है, तो इसका याद मनन करते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं, इसका ध्यान करते हैं, उससे तत्व बोध हो जाए। ये कोई निषेध तो नहीं है, परंतु पढ़ने से हो जाए ऐसा पता नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, हमने पढ़ा है वो ही। अब इसके बाद जो मैंने पढ़ा है उसमें उपनिषदों का आदि भी पढ़ा है, तत्वानुसंधान भी देखा है, ये ग्रंथ पंडित आई रहे हैं। अब जो परमात्मा के तत्व की बात है, ये उन विचारों का प्रक्रिया से मैं नहीं कहता हूं, मैं अभी वेदांत की प्रक्रिया से नहीं कहता हूं। प्रश्न आया है कि उपदेश दिया जाता है, वह उपदेश किसको दिया जाता है, किसे कहते हैं, मन को देते हैं, बुद्धि को देते हैं, किसको देते हैं? उपदेश वास्तव में दिया जाता है खुद चेतन को। मन और बुद्धि ये कर्ण है, ये इंद्रियां है, ये अंतःकरण है, जैसे कर चरण आदि कर्मेंद्रिय है और जीव आदि की ज्ञानेन्द्रियां है, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां वही कर्ण है और अंतःकरण है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार चार है, वो अंतःकरण है। अंतःकरण को भी उपदेश भी दिया जा रहा है, उपदेश खुद दिया, अंतःकरण जिसका है उस अंतःकरण वाले को, वो वाला है, वो चेतन है और उसका शरीर है, ये चीजें सब जड़ है जल। और आजकल की प्रक्रिया में श्रवण मनन जैसे किया जाता है वो जड़ को लेकर किया जाता है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, मेरी धारणा है। जड़ को जड़ के साधन से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये मेरा विचार है, मेरा कहना आप मान लें, कोई आग्रह नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं है, बस मैंने जैसे विचार किया है विचार से ही मैंने पढ़ा है। पढ़ाई करने पर भी अनुभव का मेरे रहा मन में आग्रह कि तत्व क्या है वास्तव में, ये तत्व की जिज्ञासा रही है, तो उससे मेरी संतुष्ट नहीं हुआ मैं। और आज करके प्राय इन बातों को सकता है, पंडित आई की बातें ये कहते हैं, वेदांत की बातें कहते हैं, इसका भी विभिषण होता है प्राय करके, उपनिषदों में नहीं जाते हैं, ब्रह्म सूत्रों में नहीं जाते हैं, गीता में जान जाते हैं। ये प्रस्थान त्रय है, ये प्रस्थान त्रय, एक भगवद गीता, एक दस उपनिषद, कोई ग्यारह मानते हुए दस, ऐसे 108 उपनिषद है, उसमें दस मुख्य मांगते हैं और ब्रह्म सूत्र, इन पर विचार करता है तो सब विचार निकल आए। इनमें कोई पंडित की बात नहीं आई है, विचार सागर में तो केवल ज्ञान के विषय का ही वर्णन है, कर्म का विषय का ज्ञान भक्ति का विषय वर्णन नहीं है। अब जो ये बात पूछे है कि उपदेश किया जाता है, उपदेश दिया जाता है खुद को, खुद ही विचार करे। गीता में खास विचार किया है, गीता क्या कहती है, गीता वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो ये कहती है, खास बात। इस वास्ते हमारे गीता पर विश्वास हुआ, इतना ही ग्रंथों पर नहीं हुआ, गीता को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, गीता पर टीका भी लिखी है और गीता पर और भी परिशिष्ट भी लिखा है, गीता साधक संजीवनी लिखा है और उसमें भी साबित लिखा गया है, और इसे पढ़ने से लोग राजी होते हैं। एक बात और बता दें आपको, मेरे पास में आई है तो गीता जी की मेरी जो टीका है वो पढ़कर लोगों ने पत्र लिखे हैं, तो मेरे सामने लिखेंगे तो गीता साधक संजीवनी की महिमा ही लिखेंगे, क्योंकि गीता संजीवनी मैंने लिखी है तो मेरे सामने महिमा आई है। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि मेरे उन कहने के महिमा कोई सच्ची माने ये भी नहीं कहता हूँ मैं, पर साधक संजीवनी के पढ़ने से जीव का कल्याण होता है और इसे जीवन में फर्क पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। लोगों ने चिट्ठियां भी दी है, विचार भी किया है और बहुत लाभ हुआ है और होता है। जो वेदांत के अभ्यास करने वाले हैं वे साधक संजीवनी समझ समझ के एक बार पढ़ ले कम से कम, दूसरे पढ़ोगे तो नई बात मिलेगी, तीसरी जगह पढ़ो तो गीते में नई बात मिलेगी, चौथे जगह पढ़े तो नई बात मिलेगी। पढ़ कर देना साधक संजीवनी पढ़ने से ये पहले ख्याल में नहीं आया इतनी ज्यादा। अब उस पर मैंने जीता संजीवनी है तो मेरे को टीका लेके संजीवनी परिशिष्ट उसमें 7 से 12 तो सब करके आ गया है, और पहले अध्याय से 6 अध्याय तक सब करके दे दिया है। अब आया नहीं, सब कर आया नहीं है, कोई सब कर आने वाला है। उस परिशिष्ट में विशेषता से बातें खुली है, अगर कोई जानना चाहे वेदांत ग्रंथों को तो गीता जी का ऐसा अभ्यास करे। मेरे लाभ हुआ है गीता जी से, बहुत लाभ हुआ है, और लाभ हुआ इस वजह से मैंने उस पर लिखा है, ये वो बात मैंने कही है। अब जो उपदेश किसको दिया जाता है ये बात पूछी, वो बात मैं कहता हूं। तो उपदेश खुद को दिया जाता है, खुद के विषय में वेदांत में आता है शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त सत्स्वरूप है, उसमें जीव के आभासवाद है, और आभासवाद है तो विवर्तवाद है, एक आभासवाद है, परिणामवाद है, और आभासवाद है, अवच्छेदवाद है। जीव के बीच में अवच्छेदवाद आभासवाद दो है, जिसमें आभासवाद वो लेकर 5 ग्रंथ है, वो मेरे पढ़ा हुआ है और पढ़ाया हुआ भी है, दोनों पढ़ाया भी है, मैं पढ़ा भी है, देखा है। अवच्छेदवाद आभासवाद का विशेष वर्णन है उसमें, दूसरे ग्रंथों में अवच्छेदवाद है, जीव के स्वरूप वर्णन में आभासवाद अवच्छेदवाद दोनों आते हैं। तो अवच्छेदवाद है आभासवाद है गीता इन बातों में नहीं पड़ती है, ना अवच्छेदवाद को कहती है ना आभासवाद को कहती है, गीता जीव का कल्याण कैसे हो ये बात कहती है। आज वेदांत पढ़े हुए जो सज्जन है मैं आदमी से देखता हूं, परंतु अनुभव हो जाए ये विचार कब है, उनमें विचार किया है श्रवण मनन निर्ध्यासन और तत्व पदार्थ विवेचन, ये 4 आठों में भी 4 अंग है, ये पीले विवेक वैराग्य समाज समझ मुक्त होता 4 पहले होना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में ये पहले कर पीछे ब्रह्म जिज्ञासा कही है, इस तरह आत्मा का वर्णन है। तो उसमें आत्मा का वर्णन है, वो आत्म ज्ञान होता है तो श्रवण मनन निर्देश इससे ज्ञान होता है, और ये जड़ के द्वारा वृत्तियां होती है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है, ये मेरे बिल्कुल नहीं जचती है। श्रवण मनन निर्ध्यासन क्या है, इसके द्वारा चेतन की प्राप्ति हो जाएगी, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। संक्षेप से विषय ये है, विस्तार से आपसे कुछ होगा तो आप बता रू मैं, संक्षेप ये है। तो केवल जड़ चेतन का विचार है, श्रवण जड़ के द्वारा है, मनन भी निर्ध्यासन भी सतत विचरण भी, इनमें जड़ चेतन दोनों को साथ चलता है, जड़ के साथ ध्यान होता है। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हो मेरे जचती नहीं है, रोजा अच्छी बात है, पर नाव नहीं करता हूं, परंतु हमें नहीं हुआ है। जड़ता के त्यागते चेतनता की प्राप्ति होती है ये मानता हूं मैं, और श्रवण मनन निर्ध्यासन है ये भी प्रक्रिया अच्छी है, प्रक्रिया बड़ी सुंदर है, ये प्रक्रिया मेरी पढ़ी हुई है, पढ़ाई हुई भी है पढ़ी हुई भी है। अब ये जो पूछते हैं किस होता है कैसे होता है, तो इसके विषय में आपको बात बताता हूं। गीता को लेकर मैं बात करता हूं, साथ में वेदांत की बात भी आ जाएगी, पर मुख्य गीता को लेकर कहता हूं। गीता का पहले आरंभ हुआ है, वो आरंभ हुआ है इस खुद को चेतन को अर्जुन को उपदेश देने के लिए। तो उसमें शरीर और शरीरी दो भेद है, आप जितने भाई है को ध्यान देकर सुने, एक शरीर है एक शरीरी है। शरीरी को लेकर जो विचार है वो ज्ञान हमारे, और शरीर को लेकर विचार है वो है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग का विषय सातवां अध्याय से विशेष हुआ है, छह अध्याय में कम है, सातवां विशेष हुआ है। तो शरीर और शरीरी है, अब ध्यान देना, जो भाई पूछते हैं उनका समाधान जो संतोषजनक बात अब मैं कहता हूं। शरीर और शरीर दो है, इसमें है शरीर है जड़ है और शरीरी है ये चेतन है। जड़ और चेतन के विवेक से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये ठीक है, परंतु इसमें एक बात मेरे को नहीं मिली है। वेदांत के विषय में ग्रंथों में बात नहीं मिली, ऐसी संतों के द्वारा मेरे को एक नई बात मिली है, वो आपको कहता हूं। वो नई बात ये है कि जड़ चेतन का विवेक नहीं है, जड़ है वो अध्यस्त है, वो अध्यास है, अध्यास मिथ्या और अध्यास है। ऋषि में जैसे सांप दिखता है, जैसे सीपी में रूपा दिखता है, जैसे कांच में अपना मुख दिखता है, ऐसा भ्रम है, ये अध्यास है। अध्यास दो तरह का होता है, गीता में वो नहीं है, गीता में स्मरण नहीं है, गीता में जड़ चेतन वो बता, जो शरीर है ये शरीर एक शरीरी एक शरीर में होने वाला, इस पर गीता की टीका है, वे भी प्राय के पंडिताई की टीका है, अनुभवी पुरुषों की टीका बहुत कम है, पंडिताई टीका ज्यादा है। अब शरीर और शरीरी है गीता जी की, जिसमें शरीरी है वो चेतन है और शरीर है वो जड़ है, तो जड़ शरीर को कहकर नहीं है। नई जो बात मिली वो ये मिली है कि ये असत है, ये जड़ चेतन असत है नहीं है। इसमें बड़ी मार्मिक बात संतों की मिली है कि जड़ के साथ में संबंध असत है, ये बहुत अच्छी बात मेरे को मिली। मेरी बात की जब आप ध्यान दें तो वास्तव में जड़ है उसमें मतभेद है, प्रकृति है वो अनादि है शांत है, कोई अनादि है अनंत है ऐसा मानते हैं, स्वप्न की तरह सृष्टि है तो स्वप्न की सृष्टि को असत मानते हैं, सांख्य योग है जो सांख्य दर्शन है वो सांख्य दर्शन और मानता है। तो चेतन और जड़ दो दो में जड़ का जो संबंध है ये असत है, ये खास बात मेरे को मिली संतों से। आप उसे समझे तो इस पर विचार करें और मेरे से पूछे बातें बताऊंगा, मेरे आवाज जैसी कह दूंगा। तो संबंध है ये असत है, मन शरीर के साथ संबंध है ये असत है, जड़ के साथ संबंध है ये असत है, जड़ सत हो असत हो कोई हो ये असत है, इसको कोई भी सत कह सकता नहीं। वेदांत है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, न्याय है, वैशेषिक अच्छा दर्शन है, सादर्शन है ये। कोई भी संबंध को नित्य नहीं कह सकेगा, ये बहुत बढ़िया बात मिली हमें। जो हमने हमारा शरीर को असत मानते हैं ना, शरीर का हमारा साथ संबंध ही असत है, ये है नहीं। जड़ अच्छे जड़ है चेतन अलग है। महाराज जी और ऊंचे ग्रंथों में बात आई नहीं है क्या, जिस ढंग से आप चाहते हैं वैसा, जिस ढंग से ये संबंध असत है ये बात आपको महापुरुषों से संतों से मिली है, क्या ऐसी बात वेदांत आदि ग्रंथों में इतनी आई नहीं है क्या? नहीं आई है, मैंने नहीं देखी है, आचार्य तक पढ़ा है मैंने नहीं देखी है, मेरे को नई बात मिली है और बहुत लाभदायक बात है ये। जड़ में मतभेद है कि नित्य मानते हैं कि अनित्य मानते हैं, वेदांत अनित्य मानता है प्रकृति को और दूसरे ध्याय सांख्य सांख्य है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन नित्य मानता है। सांख्य दर्शन में वेदांत में तो जीव कृतिकृति होता है और सांख्य दर्शन में कृतिकृति प्रकृति होती है, प्रकृति करती है। प्रकृति के पास दो चीज है, एक भोग उन्हें मुक्त होती है तो भोग देती रहती है, जब मोक्ष से आता है तो मोक्ष देने पर प्रकृति कृत्य हो जाती है, कृत्य अलग हो जाती है। उनके पास दो ही चीज थी, मोक्ष, मोक्ष देने के बाद वो कृत्य कृत्य हो जाती है। ये सांख्य योग का कहते हैं, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सूत्र भी है और बहुत तरकारी का है, सांख्य भी वे अच्छी कार का है। सांख्य दर्शन से भी ज्यादा आदर है कारिकाओं का पढ़ाई में। अच्छा, संबंध असत है ये आप बता रहे थे। ये बता रहे संबंध जड़ और चेतन का संबंध है, ये असत है। अब ये संबंध विच्छेद हो जाए निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा जीव। इस दोनों संबंध को लेकर के और अबार अवस्था क्या हो रही है कि जड़ की ही मुख्यता हो रही है। संबंध है असत, अरे संबंध को लेकर जड़ की ही मुख्यता है, चेतन को बुला दिया सफा। एक शरीर को मुख्य मान लिया है, ये बिल्कुल गलती की बात है। 16 नहीं गलती है, आपका स्वरूप शरीर नहीं है, आपका स्वरूप चेतन है। ममई वंश हो भगवान ने कहा मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव चेतन जो रामायण कहती है। गोस्वामी जी का बड़ा गहरा अध्ययन है, अद्वैत सिद्धांत का, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अध्ययन बड़ा गहरा, बड़ी गहरी बात करते हैं, सीधी सीधी भाषा में परंतु गहरा विचार करते हैं। उनको बोध है इस बात बताऊंगा, ज्ञान आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति का ज्ञान का विशेष, उसमें भक्ति का विशेष मुख्य है, कर्मयोग का इतना वर्णन नहीं है, भक्ति का वर्णन है। उसमें 3 ग्रंथ है जिसमें रामायण में कर्मयोग का है, रामायण जो वाल्मीकि जी है, और अध्यात्म रामायण में ज्ञान का वर्णन है, और तुलसी रामायण में भक्ति का वर्णन है। यह 3 ग्रंथ रामायण 3 ग्रंथों में एक मुख्य है। वाल्मीकि रामायण में राम जी से पूछते हैं तो मैं तो भाई दस जी का बेटा हूं, वे राम जी भगवान है साक्षात, ये प्रकट कम करते हैं। वाल्मीकि रामायण पूरी लिख दी, बहुत बड़ी बड़ा ग्रंथ है, परंतु भगवान रूप से नहीं कहते वहां, वहां मनुष्य रूप से कहते हैं। और ये अध्यात्म रामायण है चेतन रूप से कहते हैं, राम जी है चेतन रूप है, और तुलसीदास जी कहते हैं भक्त रूप भगवान रूप से राम है, तुलसीदास जी महाराज ये कह रामायण कहते हैं चेतन रूप से, ये चेतन भगवान रूप से, तो भगवान रूप से वर्णन करना ये चेतन से मिला है। कहीं भी आज अच्छा विवेद करते करते साथ बात में भगवान की बात ले ही आएंगे। वो समझी जहां वर्णन चेतन का वर्णन है उस वर्णन में इस भगवान को ले आएंगे, भगवान को ले आएंगे, भगवान साक्षात राम जी भगवान साक्षात। ये भक्ति का मुख्य है, अध्यात्म रामायण वो ज्ञान का मुख्य है, और वाल्मीकि रामायण है वो कर्म का मुख्य है। ऐसे ग्रंथों का है। अब जो चेतन के विचार है तो वो बढ़िया बात मेरे को मिली, वो आपको कही है कि जड़ चेतन का जो संबंध है ये संबंध असत है। ये बहुत बढ़िया बात मिली हमारे को, तो संबंध छोड़ करके आप चेतन हो, जड़ आप नहीं हो, तो शरीर आप नहीं हो। शरीर का एक जो मान सदरी साथ मैं हूं ये है, वेदांत के वर्णन करने में सुनने में जड़ चेतन का विचार किया, विवेक बहुत किया है, परंतु शरीर पर विचार नहीं किया है। वे शरीर पर विचार करते हुए ब्रह्म भी वृत्ति का विषय है, जीव की वृत्ति का विषय है, और प्रकृति की प्रकृति का जीव का विषय है, बुद्धि का विषय है, बनाए बुद्धि का विषय है, परमात्मा ये बुद्धि का विषय नहीं है, पर वेदांत ग्रंथ में बुद्धि का विषय ही बढ़ाया है। कहते हैं चेत चेतन जीव है, जीव चेतन है, सब सब चेतन घनानंद घन है, पर श्रवण मनन निध्यासन में सबके बुद्धि की प्रधानता जड़ की प्रधानता लेकर चला है। अब मैं गीता कहता हूं बात, तो चेतन स्वयं है, वो मुक्त होता है, उसको उपदेश दिया जाता है। बंधन क्या है कि शरीर को अपना मानना बंधन है और शरीर से अपने को अलग अनुभव करना ये चेतना है। बिल्कुल शरीर का हमारे साथ संबंध ही नहीं है, ये अनुभव करना बहुत दामी है। वेदांत ग्रंथों से भी, पंडिता के लिए हुए ग्रंथों से भी, और अनुभवी पुरुषों के ग्रंथों से भी, और विचार सागर से भी, और उपनिषदों से भी, सबसे ठीक बढ़िया भी। किसी के साथ विरोध नहीं है, पंडितों के साथ विरोध नहीं है। जड़ चेतन का संबंध असत है, इसमें विरोध नहीं किसी का ही। मिली है संतों से बात ही, ग्रंथ से नहीं मिली है। तो जड़ चेतन संबंध नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं। तीन बात, शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर से मेरे को लाभ होगा ये नहीं है। लाभ होगा शरीर से आप अलग मानेंगे तब, अलग मानना कठिन पड़ता है, ये विचार कर कठिन पड़ता है। परंतु मैंने जो सुना है वे शुभ है। आप विचार करो, शुभ बात कहता हूं, शरीर से आप अलग है। 84 लाख में आप घूमते हैं और शरीर धारण करते हैं, जल तर्प है तो, थल तर्प है तो, नव तर्प है तो, पुरुष बने तो, पशु बने तो, पक्षी बने तो शरीर आपने धारण किया, तो शरीर को आप छोड़ते जाते हो। पशु पक्षी पे शरीर छोड़ा, वृक्ष बने तो शरीर को छोड़ा, जल तर्प बने तो शरीर को छोड़ा, थल तर्प बने तो शरीर को छोड़ा, नव तर्प बने तो शरीर को छोड़ा, उद्भिज हुए तो शरीर को छोड़ा, जरायु जो है शरीर को छोड़ा, और जरायु शेद जो है शरीर को छोड़ा। ये जितनी चार खाड़ी, चार पानी, सदर चेतन स्थावर जंगम, सब में शरीर को आपने छोड़ा है, ये सबके अनुभव की बात है। इस तरह का विवेचन नहीं आता ग्रंथों में, परंतु ये बात इतनी सच्ची, इतनी सुलाना सच्ची ठोस बात है कि शरीर सब छोड़े हैं। तो शरीर छोड़कर आप आए हो तो आप अलग हो, शरीर अलग है, ये सुगमता से ज्ञान हो जाता है, बड़ी सरलता से ज्ञान होता है। शरीर सब छोड़े हैं, स्थावर बोल जंगम हो, वृक्ष आदि दू आदि ये है, ऐसे चलते फिरने वाले हैं। मैं श्वेत चढ़ाई चार खानी है, चार खानी के शरीर है, शरीर को छोड़े आप अलग हो, तो आप अलग हो, शरीर अलग है। अभी भी ये शरीर छूटेगा फिर आप अलग जाएंगे, ये शरीर पड़ा रहेगा। शरीर और शरीर दो भेद है, ये गीता का उपदेश है। तो तत्व को आप जानना चाहते हो तो शरीर मैं हूं ये मत मानो, शरीर मेरा है ये भी मत मानो, शरीर मेरे लिए है ये भी मत मानो। अगर आप उपदेश जानना चाहते हैं कि इसका अनुभव करना चाहते हो, ठीक तरह से अनुभव हो जाए, तो अनुभव के लिए ये है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात कठिन है। तीसरी बात कठिन है, शरीर से ही तो हम साधन करते हैं, साधन करेंगे तो शरीर बिना कैसे करेंगे, शरीर के बिना साधन कर नहीं सकेंगे। अब शरीर भी मेरे लिए नहीं है, तो शरीर से जो विचार करते हैं वो अपने काम की चीज है, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर भी काम का है। क्रिया और पदार्थ मुख्य प्रधानता स्थूल शरीर में, और चिंतन विचार ये चीज मुख्य सूक्ष्म शरीर में, और समाधि मुख्य कारण शरीर में, कारण शरीर में समाधि मुख्य है। समाधि सबके निर्विकल्प सब निर्वीज होती है समाधिया, वे कारण शरीर में समाधि होता है, उत्थान होता है, इस विधान और समाधि दो होते हैं, ये कारण शरीर में होता है। कारण शरीर रह थोड़े पर फिर सजा बचता है, स्वाभाविक है, वहां पर शरीर नहीं है, जीवन मुक्त है वो सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र तीर्थ यात्रा तुम्हारा चार है, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, ये शरीरों को लेकर है। कनिष्ठता शास्त्र, शास्त्र का मतलब कनिष्ठ है, तीर्थ यात्रा अन्य मतलब चौथा का तीर्थ यात्रा है। ये चार भेद है साधुओं के। अब मैं वो बात कहता हूं कि जो संबंध है ये विच्छेद करना है। शरीर मैं नहीं हूं, बिल्कुल सच्ची बात है। अरे शरीर मेरा है ये नहीं है, शरीर और संसार एक है, ये बात समझने की है। बहुत विशेष समझने की, ध्यान देने की। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो इस बात को समझो कि शरीर और संसार एक है, और संसार एकता पंच भौतिक इनके साथ बिल्कुल अभिन्न है, आपके साथ बिल्कुल नहीं है, इस संसार के साथ बिल्कुल अभिन्न है। शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, सूक्ष्म पर भी नहीं है, कारण पर भी नहीं है, स्थूल पर भी नहीं है, आपका पंच नहीं चलता है, इसको रख नहीं सकते हो, बिटा भी नहीं सकते हो, इनसे अलग आप हो सकते हो परंतु होते नहीं हो। विचार करते हैं खूब अच्छा वेदांतिक विचार है, अलग नहीं होते, शरीर अलग है आप अलग हो, संसार की एकता संसार के साथ शरीर एक है। दो कर नहीं सकता कोई भी, पंडित से पंडित क्या करेगा, ब्रह्मा जी भी कैसे करेंगे, एक चीज एक ही है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रथ आदम शरीरा, संसार सब पांचों सा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच तत्वों से बना हुआ संसार है, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, शरीर संसार एक है, ये दो नहीं है बिल्कुल एक है। इस शरीर को जो अलग मानना अपना मानना है ये महान अज्ञान है, बड़ा भारी अज्ञान है। ये श्रवण मन निर्धारण करने वाले नहीं मानते हैं, ये अज्ञान में इसमें है। वो शरीर को मानते हैं, श्रवण करो निर्धारण करो स्मरण करो ध्यान करो, शरीर को ध्यान और समाधि इसको मान करके चलते हैं, इसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और शरीर बिल्कुल अपना काम का नहीं है, शरीर साथ स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि के साथ, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि के साथ, कारण शरीर कारण सृष्टि के साथ है, ये एक है। शरीर और संसार एक है एक है एक है, ये पक्की बात है। और आत्मा और परमात्मा एक है, आप परमात्मा के अंश है, ब्रह्म के अंश नहीं है, ईश्वर है और ब्रह्म है, दो भेद है। एक शरीर को लेकर प्रक्रिया को लेकर ब्रह्म कहलाता है और एक ईश्वर कहलाता है, ईश्वर के उसमें भेद है कई, परंतु आप ईश्वर के अंश है, ब्रह्म के अंश नहीं है। वेदांत में ब्रह्म का अंश बताया है, ब्रह्म है उसी का अंश है जीवात्मा, जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव नाशी, ईश्वर अंश कहता है, ममी मानस जीव लोके ये बताया है। तो ईश्वर का अंश है ये, और वो जो चेतन स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, चेतन केवल प्रचन स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, चेतन ब्रह्म स्वरूप है, यही वेदांत का सिद्धांत है। जीव है वो चेतन है ब्रह्म रूप है, केवल ब्रह्म रूप है, ये वेदांत का सिद्धांत है, ये बीच में है। और भक्ति का सिद्धांत है वो ईश्वर परमात्मा का है, तो परमात्मा है सर्वोपरि, ब्रह्म है परमात्मा के निर्गुण रूप निर्गुण रूप है, उस ब्रह्म कहते हैं, और जो सगुण रूप है उसको ईश्वर कहते हैं, सगुण रूप है उसको ईश्वर कहते हैं, जो ब्रह्म का निर्गुण रूप है उसको ब्रह्म कहते हैं। परंतु ब्रह्म ईश्वर का नाम भी आया गीता जी में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयुक्त तत्व पांच अध्याय में ब्रह्म नाम ईश्वर का आया है। तो ईश्वर और ब्रह्म एक है, परंतु ब्रह्म जहां कहेंगे वो माया का संबंध रहित है, ईश्वर जहां माया का संबंध है ये सही बताएंगे। अरे तत्व एक है, ऐसे जीव का तत्व है वो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म के साथ में एकता है, केवल ब्रह्म स्वरूप को जाना है ज्ञान मार्ग, और कर्म मार्ग योग कर्म मार्ग है शरीर को देकर, शरीर और शरीरी शरीरी को लेकर ज्ञान मार्ग, शरीर को लेकर है कर्म मार्ग। अरे कर्म मार्ग से मुक्ति नहीं होती वेदांत संत में, अरे गीता में होती है, कर्म को लेकर के कर्म योग से मुक्ति नहीं होती। मल भिक्षे अपहरण तीन दोष है, क्योंकि मल दोष को दूर करता है कर्म योग, और भिक्षेप दोष को दूर करता है भक्ति योग, ज्ञान योग अपहरण दूर करता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। ये है वेदांत। ये जितने वेदांत ग्रंथ है इनमें यही बात है, कर्म योग से मुक्ति नहीं होती, मल दोष दूर होता है, और भक्ति योग से कल्याण नहीं होता, विक्षेप दूर दूर होता है, और ज्ञान योग से मुक्ति होती है। यह है वेदांत का सबका ग्रंथ। अरे गीता कहती है कर्म योग से मुक्ति होती है, अरे भक्ति योग से मुक्ति होती है, और ज्ञान योग से मुक्ति होती है। और गीता एक और बात बताती है कि कर्म योग से भक्ति योग होता है, भक्ति योग में मुक्ति होती है, मुक्ति नहीं होता प्रेम होता है, वह तत्व ज्ञान सबसे सर्वोपरि, वही गीता में प्रेम योग सर्वोपरि। खूब ख्याल करें आप लोग, ख्याल करें, मनन करें, मनन करके प्रश्न करें, बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। मेरे को पूछे, मैं गहरा उतर के पूछे, मैंने तो मेरी मूर्खता की बता दो, मेरे मन में आया, मैंने कही है लोगों की कुछ मार्मिक बात पूछता है मैं राजी होता हूँ, तो माइया मेरे पूछते बहुत थे, ऐसे मैं राजी नहीं होता हूँ, कोई मार्मिक बात पूछे तो राजी होता हूँ मैं, कैसे मुझे राजी हो जी पूछोगे, ऐसे नहीं है, ऐसे गए उतर के पूछो आप कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इन बातों से ज्यादा लाभ नहीं है। ज्यादा लाभ है कि मैं ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, भजन करता हूँ, इसमें ये बाधा आती है जो कर दूर करो, ये बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है, विशेष ज्ञान की बात है, आपके हित की बात बहुत है। इस बात पूछो। अच्छा अब आ जाते हैं उस विषय पर जो स्वयं बताया आपकी जीवात्मा है, इसमें शरीर अपने कर्म योग से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान प्राप्ति होती है, ऐसी बात है ठीक सिद्धांत से, कर्म योग से भी हो जाती है। योगास्त्रयों में आप लोग था एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में 6 श्लोक में ये बताया, योगास्त्रयों में आप लोग था निर्णाम श्रेयोग दिशा ज्ञानं कर्म च भक्ति से नान्योपायी कर रहे थे, तीन ही बताए हैं, तीन के और उपाय है ही नहीं, सब निषेध कर दिया है। गीता का एकादश स्कंद 20वां अध्याय 6 श्लोक याद कर लेना, देख लेना, इसमें अगर भक्ति का वर्णन है क्या और कर्म का वर्णन है, उनकी अवधि बताई है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेत यावता मत पता श्रद्धा देवत कथा श्रवणाता श्रद्धा यावन न जाए थे। जब तक तीव्र वैराग्य नहीं होता तब तक कर्म कर्मयोग, और जब तक भगवान की कथा में प्रेम नहीं हो तब तक कर्मयोग करो, और जब तीव्र वैराग्य हो जाए ज्ञान योग में और भगत कथा प्रेम लगे तो भरत योग चले जाओ, ये बताया एकादश स्कंद में 20वें अध्याय में। परंतु उस साथ में ये बताया है कि कर्मयोग में चलते हुए चलते ही कल्याण हो जाएगा, और कर्मयोग से भक्ति योग में चले जाओ तो प्रेम हो जाएगा, कर्म योग से ज्ञान योग में जाओ तो तब तो ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाए नियम नहीं है, ये उसे बताया है। सिद्धांत से आप प्रेम चाहते हैं तो बढ़िया सब है, आरंभ से ही प्रेम करो आप कल्याण हो जाएगा। अब कर्म योग है वो क्या करता है, कर्म योग संसार के व्यवहार में कर्म योग है, कर्म करते है कर्म, एक कर्म होता है कर्म योग होता है, कर्म भी कर्म से बंधन होता है, योग से मुक्ति होती है। कर्म योग, कर्म और कर्म योग दो है, कर्म है पूर्वार्ध उत्तराध कर्म योग, समत्वम योग उच्चे थे, उसे समता की दो परिभाषा बताई गीता ने, एक समत्वम योग उच्चे थे, एक तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयुक्तम, दुखों के संयोग का वियोग है, और संसार का सारा वियोग उसका नाम योग है, एक समता का नाम योग है। तो पहले संसार का वियोग होता है उसका नाम योग, और फिर समता में स्थिति हो जाती है योग, ये गीता का योग है, दो परिभाषा है। अब उस क्रम हमें कल्याण करना है तो क्या करें, कल्याण करना हो तो आप परमात्मा का स्वरूप समझो, भगवान के शरण हो जाओ। सब सुरसें श्रेष्ठ सुर है शरणागति। गीता के अनुसार शरणागति को सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्व गुह्य तमम भूय श्रृंगे परमम वच सोष लव 65 और 66 मन मना भव 65 सर्वधन पर तेज मा मेघने 66 ये दो श्लोक है। इन दो श्लोक में पहले या 64 वो श्लोक है। सर्वगुह्यतम ये सर्वगुह्यतम सब एक बार आई गीता में। सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय बात कहता हूँ एक, जो शरणागति। तो भक्ति में शरणागति मुख्य है। और भी भक्ति है, भक्ति शांत भक्ति है, साध्य भक्ति। भक्ति ये दो तरह की है, साधन भक्ति है, नौदा भक्ति साधन भक्ति है। नौदा भक्ति के बाद में पर प्रेम दशा भक्ति, मद भक्ति लभते पराम वह परा भक्ति, जो अगाड़ी है उनसे है वो परा भक्ति है। ये नौदा भक्ति जो है श्रवण कीर्तन विष्णु इसका फल है। वो नौदा भक्ति, वो भक्ति भक्तियां संजातियां भक्तियां विभिन्न भक्तियां संजातियां भक्तियां, भक्ति से पैदा होती है भक्ति, वो भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति। और ये है नौ लक्षणा भक्ति जो प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणम विष्णु कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आसनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस भक्ति के मार्ग में पहले से चलो तो भी कल्याण हो जाएगा, योग मार्ग में चलो तो कल्याण हो जाएगा, भक्ति मार्ग में चलो तो कल्याण हो जाएगा, ज्ञान मार्ग में चलो कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पर आजकल की प्रक्रिया से हो जाएगा इसमें मेरा पूरा विश्वास नहीं है। मैंने पढ़ाई भी की, देखी, विचार भी किया, पर संतोष नहीं हुआ पूरा, क्योंकि इसमें जड़ता को साथ लेकर के ही श्रवण मनन निर्देश किया है। श्रवण जैसा नाम है कि शास्त्रों से युक्तियों से सब शास्त्रों का तात्पर्य अद्वैत में है ऐसा निर्णय करने का नाम श्रवण है। मनन जैसा नाम है कि मनन श्रवण के द्वारा जो निश्चय किया उसमें बार बार विचार करना वो मनन है। ये निर्देश पुंखानुपुंख न्याय से एक चिंतन तत्व चेतन है, इसका नाम निर्देशन है। इन सब में चेतन का और जड़ जो बुद्धि है उसका साथ रहता है। ये जड़ के साथ जब तक रहेगा तब तक कल्याण होगा ऐसा नहीं है। जड़ के साथ संबंध रहेगा, जड़ के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, ये संदेह नहीं है। कोई गलत हो कोई गलत उपकार तो वो उपदेश किसको दिया जाता है, उपदेश जीव को दिया जाता है। जीव का जीव पढ़ा जड़ता चढ़ता छोड़ दे, चिन्ह पढ़ा चिन्ह में रह जाएगी, चिन्ह में होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ये बात है सिद्धांत। अब समय हो गया है और सीधी सरल बात, आप कल्याण चाहते हैं तो हे नाथ गुरु पुकारो भगवान को, हे नाथ और नाम लो और कीर्तन करो और भगवान को पुकारो। ये सरल रास्ता है, सीधा रास्ता है। इस ईश्वर को कल्पित बताया है वेदांत में, भक्ति नहीं होगी वहां, कल्पित बताया है ये वेदांत की बात। अब इसमें कोई बात पूछनी होता है पूछो, तो आप कल्याण चाहते हो तो मनुष्यों के लिए प्राय मिलेगा तो भक्ति मिलेगी। एकादश ग्रंथ के 20वें अध्याय में नंगलवेदी वैराग्य बड़ा भरी तेज थी, वैराग्य हो जाएगा तो ज्ञान मार्ग में जाओ और कथा श्रवण आदि में मन लगेगा तो भक्ति मार्ग में जाओ, ये 20वें अध्याय ने कहा है। अच्छा विवेचन किया है इनका तीनों भाई, अच्छा विवेचन है 20वें अध्याय में। और आप कल्याण चाहते हो किस विषय, अत्यंत वैराग्य हो, अत्यंत वैराग्य उसके लिए ज्ञान हो, और जो अत्यंत राग है आसक्ति पदार्थों में ऐसा आते है कल्याण, रुपयों में आसक्ति है, पदार्थों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, कल्याण चाहते है ऐसे के लिए बताया भक्ति हो, नाति शक्त हो नाते वैराग्य ऐसा भक्ति हो। और आसक्ति ज्यादा आसक्ति कर्म हो, ज्यादा आसक्ति कर्म हो, हम आसक्ति है भक्ति योग, और आसक्ति मिट गई तो ज्ञान योग। ये 20 अध्याय में ये मिशन है, आप देख लो भी। तो ज्ञान योग में जाना हो तो बिल्कुल तेजी का बैराग चाहिए, नहीं तो बातें सीखेगा फायदा कुछ नहीं। वेदांत का जागर वेदांत के अनुसार कल्याण चाहते हो तो तेजी का बैराग चाहिए। ये साफ भी एक रात के 20 अध्याय में कहा है। पूछना है क्या आपको? संबंध विच्छेद से होती है तो मेरे को ये पूछना है कि त्याग जब होता है तो त्याग करने वाला कौन होता है, किसमें होता है, कब होता है, कहाँ होता है? अगर जड़ का संबंध विच्छेद होगा तो जड़ का संबंध विच्छेद किसमें होगा, कहाँ होगा? चेतन क्षेत्र में होगा। तो जब चेतन में होगा तो सर्व खलदम ब्रह्म, जब ब्रह्म की सब जगह है तो त्याग जब होगा संबंध विच्छेद तो उस समय क्या परमात्मा का वहाँ अभाव होगा, क्या वहाँ परमात्मा नहीं होगा? नहीं, परमात्मा सब नहीं होगा, जड़ता का त्याग होगा। संबंध त्याग होगा जड़ता का। तो त्याग तो उस वस्तु का होता है जो चीज होती हो, जो चीज है ही नहीं तो त्याग उसका क्या करें? वही नहीं बात सुनो रही है नहीं, है नहीं, आप बात है नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। आप कहते हो है ही नहीं, ये बात है नहीं है, ये बात सुनी हुई है, संसार नहीं दिखता है क्या आपको? कोरी सी हो रही है, संसार नहीं दिखता है क्या आपको? अब जैसे तरंग का हम क्या करें? सुनो सुनो, आप बताओ, संसार नहीं है ऐसा आप अनुभव है? आपके अनुभव है क्या संसार है कि नहीं, ये बताओ। संसार व्यवहार की दृष्टि से है और तत्व दृष्टि से नहीं है। आपके दृष्टि में क्या है? संसार नहीं है, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है और होगा भी नहीं। एक ही विषय की भी बात है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ स्वामी जी कि संसार पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और बाद भी नहीं होगा। ये है योग विशिष्ट की बात, ये योग विशिष्ट की बात है, योग विशिष्ट बात है। अनुभव तो उसे कहते हैं, अनुमान है पीछे, भव माने बाद में, जो पीछे चले, पीछे चलने वाला चेतन मैं, सर्वज्ञ मैं, तो मैं अनुभव होगा किसे? मुझे ही होगा, मैं क्या हूँ? अनुभव करने वाला तो मैं हूँ ना, तो अनुभव करने वाला सभी है, अनुभव सबको हो रहा है, कहने के लिए हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए परेशान है लोग, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ठोके कह सकता हूँ आज। ठीक है, आपके राग द्वेष होते हैं कि नहीं? राग द्वेष, राग द्वेष व्यवहार दृष्टि समय होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें राग द्वेष न हो, राग द्वेष व्यवहार में होते हैं, मुझ में राग द्वेष का लेस मात्र भी नहीं है। आप में राग द्वेष होते हैं नहीं? नहीं होता साहब राग द्वेष, ये बात केवल केवल की बात है, केवल सीख की बात है। कैसे सिद्ध किया जाए साहब? केवल सीख की बात है, कैसे सिद्ध किया जाए? ये मेरी सीख होता है, मेरी सीख हुई है। नहीं स्वामी जी माफ करना, राग द्वेष जड़ में होता है, चेतन में राग द्वेष की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये तो बस ठीक है, मेरे राग द्वेष होते हैं तो अनुभव नहीं है। राग द्वेष जड़ में होता है, चेतन में राग द्वेष होता नहीं। नहीं, केवल जड़ में होता ही नहीं, केवल जड़ में होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, चेतन में साहब, केवल जड़ में नहीं होता, ना केवल चेतन में होता है, ना केवल जड़ में होता है, चेतन ग्रंथि में होता है। हमने ये पूछा स्वामी जी कि संबंध विच्छेद अगर परमात्मा संबंध विच्छेद से प्राप्त होता है तो संबंध विच्छेद जल का अगर तरंग से संबंध विच्छेद हो रहा है तो मैं ही तो जल स्वरूप, समुद्र ही तो जल स्वरूप है, मैं ही तो संसार स्वरूप हूँ, मैं त्याग करूंगा किसका? त्याग करने वाला है कौन? त्याग उसका होता है जो चीज होती हो, है ही नहीं जो चीज। मैं आपको मान पूछता हूँ, आपके राग द्वेष होते हैं नहीं? आप अभी शरीर में है, उसमें राग द्वेष होते हैं कि नहीं? व्यवहार काल में ही सही, व्यवहार में, व्यवहार काल में तो मान सकता हूँ तो नहीं, अनुभव नहीं, ये अनुभव नहीं, ये सीखी हुई बात है, यही कहता हूँ मैं कि ये सीखी हुई बातें है, इससे भी बात तो कोई फायदा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी? आप में होगी, आपको होगी, तो मैं होगी भी नहीं कह सकता स्वामी जी, क्योंकि अभी है, अभी है, अभी है, चेतन है, अभी है, अभी है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव अनुभव नहीं है आपको? इस बात को मैं नहीं कहूँगा, मेरा अनुभव अभी है, ही ब्रह्म है। अगर कोई भी आदमी जल नहीं है, जल होता तो जल में किसी प्रकार की शक्ति नहीं है कि जल खोल जाए। जल में क्रिया नहीं होती, जल में संवेदनशीलता नहीं होती। चेतन में शक्ति होती है, चेतन में कोई शक्ति नहीं है। चेतन में शक्ति नहीं है। चेतन का तादात्म जब जल के साथ होता है तभी जो है क्रिया हो रही है। चेतन में शक्ति कोई नहीं है, चेतन में शक्ति है ही नहीं। क्योंकि शक्ति शक्तिमान की है, मेरी शक्ति चेतन में है ही नहीं। आप में शक्ति चेतन हो तो शक्ति नहीं है, शक्ति है तो चेतन नहीं हो। शक्ति है तो चेतन नहीं हो, और चेतन हो तो शक्ति नहीं है। संबंध विच्छेद हम करेंगे कि अपने आप होगा? समय हो रहा है, माफ कर नहीं, माफ तो कर देंगे, पर फिर बात करें मेरे से। मेरे मन में आपके नहीं में हुआ, मेरे मन में कि पहले बात करें फिर। हम इसलिए आए थे कि संबंध विच्छेद वाली बात आपने कही है, तो संबंध अगर हम लहर का जल से संबंध विच्छेद कर दे तो सब जगह तो जल ही जल है, तो संबंध विच्छेद होगा। जगह सभी जड़ में है, चेतन में है, सब जगह है, तो वो जगह चेतन में है, जड़ में है। तो प्रतीत मात्र है ना, जिसका हम त्याग कर रहे हैं, त्याग नहीं का होता है। तो नहीं का त्याग करना कोई त्याग है? नहीं का त्याग करना भी कोई त्याग है? भ्रम का त्याग करो, अब टॉर्च लेके घूमे हम, और अंधेरे का त्याग करो, अंधेरे का त्याग करो। अरे जो चीज नहीं है उसका क्या त्याग करना है? केवल भ्रम हटे, ठीक है, केवल अनुभव है की बात है? कहते हो बिल्कुल अनुभव है, बिल्कुल अनुभव है। हमको ऐसा अनुभव है कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई संदेह हो तो मेरा गला कट जाए भी। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट आपने याद करी है, अनुभव है। आप अनुभव करने की चीज क्या है? मैं कब अपने अनुभव नहीं करता हूँ, कब किस समय नहीं हूँ मैं, ये बताओ आप लोगों। मैं कब नहीं हूँ, कौन सी घड़ी है? मैं काल से परे हूँ, मैं हड्डी से परे हूँ। आप कहते हैं अनुभव नहीं है, अनुभव करने वाला मैं सामने प्रत्यक्ष हूँ। आपकी प्रत्यक्ष किम प्रमाणम? राग द्वेष क्यों होते हैं? साहब जी एक वाणी होती है, व्यवहार में वाणी नम्र भी होती है और पानी ऊपर भी होती है। आप साधु हैं, मैं एक फौजी हूँ। फौजी का मतलब है मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और सबकी क्लास लेता हूँ। हमारी आवाज कुछ ऐसी है इसलिए आपके समक्ष मैं खड़ा हूँ, लेकिन हमारी अंदर से आपके प्रति सम्मान है स्वामी जी। नहीं वो सम्मान हो निर्माण उनको कोई बात नहीं है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 22 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।